Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз я раскажу пра новыя тэмы гэтай паўгадзіны эфіру. Куды і чаго людзі ідуць 100 кіламетраў? Рэпартаж пра юбілейную 20-ю пілігрымку з Віцебску ў Полацк. Ці трэба беларусам ваяваць за Украіну? Неўзабаве меркаванні лідараў апазіцыі. А таксама размова жыхаром Славянску, які вярнуўся дадому з бежанства. Заставайцеся на нашых хвалях. 9 ліпеня ўступіў у сілу ўказ прэзідэнта пра дзейнасць кітайска-беларускага індустрыяльнага парку «Вялікі камень». Згодна з ім, кіраўнік Беларусі дазволіў аддаваць зямельныя ўчасткі ў межах парку ў прыватную ўласнасць інвестарам. Што азначае прыватная ўласнасць на зямлю ў межах парку, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Першы намеснік гендырэктара кампаніі па развіцці індустрыяльнага парку Кірыл Карацеяў у размове з карэспандэнтам «Свабоды» адзначыў, што атрымаць зямлю ў прыватную ўласнасць можа толькі юрыдычная асоба Рэспублікі Беларусь, а законам ужо прадугледжаная магчымасць прадстаўлення зямлі ў прыватную ўласнасць прадпрыемствам, якія створаны на тэрыторыі Беларусі, у тым ліку з замежным капіталам. Эта норма и так сегодня действовала в целом по Беларуси. Практика применения ее практически не было, да. Это как бы не распространенный опыт. При этом спадар Карацеев означает, что сама процедура купли земли у парку спрощенная и подведенная под модель парку. Государство передает право использования земель совместной китайско-белорусской компании, управляющей. Эта компания обязуется создать необходимую инфраструктуру, после чего она на эти земельные участки привлекает резидентов. И компания либо сдает в аренду землю, либо в частную собственность. Керовнику аналитичного центру «Стратегия» Леониду Заику доводилось працавать у Китая, где продается господарчее право выкористания земли на несколько годов. Сама же земля там застается у народной власти. Что до экономичной деятельности за межами Китаю, спадар Заика означает. По российской практике. Там, где китайцы вошли, там, где они создали какие-то свои рынки, какие-то свои предприятия. Вот в России русская полиция и русские власти уже вступить ногой не могут. Какой закон для китайцев? У китайцев законов нету. Китайцы хотят войти и плотно на столетие здесь осесть. Белорусская номенклатура, среди которой есть и генералы КГБ, либо этого не понимает, либо пошли на этот сговор. Это означает Беларуси колоссальную стратегическую ошибку, которую исправлять будут уже дети. Но едва ли у них получится. Поводле экономиста Михаила Залесского, питание с землей самое страшное и пакуль яно не атрымае адказу, гэта будуць афёры і злачынствы супраць беларускага народу. Зямля ў Беларусі павінна належаць беларусам і больш нікому. І ніякі гандаль за спіною людзей немагчымы. Спачатку трэба зрабіць зямлю прыватнай уласнасцю. А пасля гэнага уласнікі зямлі хай гандлююць яны зямлёй паміж сабой. Усе іншаземцы, усе прыхадні мають право отримлювати ту землю тільки на умовах користання. Маніпуляції з землею та висвітлення питання об приватній власності на землю з'являються всі афьорами. Мяркуе эканаміст Міхал Залескі. Вы таксама можаце адказаць на пытанне дня, ці прынясе карысць Беларусі продаж зямлі кітайцам. Як на вашу думку, ці ёсць у Беларусі сапраўдная прыватная ўласнасць на зямлю? Вы можаце тэлефанаваць у жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 альбо на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Живая свобода Галина Тиханович. На минулым тыдні украинское войско атрымало значные поспехи, вернувши под контроль Киева шэраг населенных пунктов у Донбассе, у тым ліку Славянск и Краматорск. Але сепаратисты утримливают позиции у буйных городах, у Донецку и Луганску. Якая там ситуация зараз? Про гэта расповедает украинский журналист Юрий Свирко. За увесь час проведення антитерористичної операції площа, занята бойовиками-сепаратистами, скоротилася амаль удвоє. Але після того, як визволили Слов'янськ і Краматорськ, справді таких гучних перемог нема. Порошенко казав, що буде дійнічаць і надалей вельмі рашуча. Разом з тим українська армія концентрується, і тоє саме роблять зараз бойовики у Донецьку і Луганську. Соправди, обласні центри фактично захоплені сепаратистами, але літерально на ускрайку цих буйних городів стоять українські військовці, і вони рихтуються перейти у наступ. Коли це відбудеться, ніхто не ведає. Йдуть розмови про те, що може треба відновити якісь перемови, але ну, найближчий час покаже. У зоні проведення цієї антитерористичної операції повідомляють про постоянні вибухи, про руйнування мостів, інших об'єктів інфраструктури. Разом з тим мерія Донецька кожен день рапортує, що у місті стабільно напружена обстановка, але там працює транспорт, працюють школи, навіть дитячі садки і так далі. Юрий, і коли вернуться ще до центру Києва? Як відомо, Майдан по-ранішому там стоїть. Яка тепер у його місія і що планують робити зим улади? Зараз, а я щовечір ходжу праз Майдан, виходжу з метро Майдан Незалежності і праз усю площу переходжу до тролейбуса каля головного поштамту. Так ось там стоїть некілька намітів. Площа під цими намітами скоротилася, а раніше амаль уся вулиця Хрещатик була зайнята їми, тепер тільки один квартал, ну і сам Майдан. Люди там увечері збираються, нещо співають, стоять свічки на асфальті на вулиці Інститутській, стоїть сцена, усе доволі спокійно і мирно. Але у навокольних будинках, наприклад, частка голов поштамту дагетуль зайнята майданівцями, некілька інших будинків сусідніх, кооперативний будинок так само на Хрещатику і на Майдані, окупованими цими майдановцями. Ось про ці будинки казав генеральний прокурор Єрема, що їх треба звільняти. Мер Кличко раніше так само до цього закликав, і він казав, що усі майдановці повинні переїхати літерально за пару кілометрів у будинок Київської крепості, там поставити свої палатки. Але поки що цього не відбулося, тому генеральний прокурор вирішив зробити таку гучну заяву і попередив про кримінальну відповідальність, що він буде вживати певні заходи, що це кримінальне злочинство, за яке доведеться відповідати, коли заклик генпрокуратури не буде почути. Раніше майдановці кілька разів казали, що вони будуть стояти вельми довго, тому що вони не бачать особливих змін в українській владі. І насамперед, що правдив, Генеральної прокуратури мало що змінилося, окрім генерального прокурора. Він туди привів вельми неоднозначних людей, зробив своїм намісником корумпованого суддю, былого суддю, звільненого Верховною Радою з посади за корупцію Олега Бочуна. Тому це викликає незадоволеність у удільників Майдану. І вони, відомо ж, кажуть, що будуть стояти, поки революція кінчатково не переможе. Разом з тим, думаю, що і Кличко, і Ярема все ж таки домовляться з цими людьми на Майдані, щоб ти пішли з площі, і на площі все ж таки стало більш спокійно і пусто. На сувязі був український журналіст Юрій Свірко. І зараз ми ще маємо дзвінок у студію. Хтось із наших слухачів хоче відказати на питання дня. Чи принесе користь Білорусі продаж землі китайцям? Калі ласка, слухаємо вас. У тим парку, коли цей чоловік або організація китайська інвестувала на побудову якось, і хто думає, то зразу тисячі гектарів їм продадуть. Под будинком, який побудували китайці за свої гроші, там буде земля для їх. А то зразу паніка піднялася. Все, продаємо китайцям землю. І друге, я сам власник землі. Правда, один гектар, коли були сили, використовувався повною. Все було, техніка була. Здавав, продавав, свиней годував, корови дві, бачок був кожен раз. І все було добре, тепер немає сил, звісно. А що зі своєю землею ви збираєтеся робити? Зі своїм гектаром? Родити. Що робити будете? Вот на цьому гектарі залужив, а ще сусід кобилку пасе. Продати хочу, ввахожу вже домов, як сказати, у город. Хочеться продати землю чи сено хочеться продати? Ні, я можу, вона моя власна земля. Я маю акт обволодання землею. Один гектар купив за свої гроші у 90-х годах. Дякую. Один з наших слухачоў расказаў пра свой вопыт валодання зямлёй у Беларусі. А мы працягваем украінскую тэму. Ці трэба беларусам ваяваць за Украіну? Як ставіцца да тых беларусаў, якія бяруць удзел у ваенных дзеяннях там? І якія наступствы можа мець гэтая з'ява? З такімі пытаннямі Радыё Свабода звярнулася да беларускіх палітыкаў. Вось што думае намеснік старшыні руху за свабоду Юразь Губарэвіч. Калі браць законодавство, то, наколькі я ведаю, ёсць адказнасць за такія падобныя дзеянні. З іншого боку, трэба разумець людзей, якія бачаць, што расійская агрэсія, якая сёння ёсць ва Украіне, заўтра можа прыйсці ў Беларусь, і Беларусь будзе ў меншай ступені абаронена ад падобных паводзінаў з боку Расіі, таму што грамадства на сёння не гатовае, назамбаванае і рэжымнай прапагандай, і прапагандай з расійскіх тэлеканалаў. Таму выказаць сваю салідарнасць і падтрымку брацкаму народу і змагацца справедливой борьбе против внешнего агрессора, но это право кожного человека, я сами для себя могу принять такое решение. Як вы лічыце, ці не будзе гэта з'ява мець негатыўныя наступствы для беларускага грамадства, калі ў Беларусь вернуцца людзі з узброенага супрацьстаяння? Верагодна, ім будзе цяжка вернуцца да мірнага жыцця. Сами стоит такая небеспека, и Беларусь на части не сутыкалась массово с такой з'явой, однако я думаю, что десятки, а может и сотни беларусов все попередние годы воевали в разных горячих кропках, начинающие с войны, которые бывали на территории Российской Федерации, причем как с одного, так и с другого боку. Ну и на счастье, на сегодня это просто не влияет на жизнь белорусского громадства. Я думаю, что не варто чекать таких наступств и от тех людей, которые будут удельничать в украинских подеях. Мяркуе Юразь Губарэвіч. Іншыя галасы на гэтую тэму пазней у вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко дазволіў аддаваць зямельныя ўчасткі ў раёне кітайскага індустрыяльнага парку замежным інвестарам у прыватную ўласнасць. Беларускія верталёты з украінскім маторам дэманструюцца сярод экспанатаў міжнароднай выставы ўзбраенняў і вайсковай тэхнікі, якая адкрылася ў Менску. Стартавала 20-я 100-кіламетровая пілігрымка з Віцебску ў Полацк у гонар пакутнікаў, забітых у Полацку расійскім царом Пятром I. У Гомельскай вобласці праходзіць серыя звальненняў суддзяў, кіраўнікоў міліцыі і КДБ. Гэта звязваецца з карупцыйнымі справамі. На Магілёўшчыне вясковыя гандляркі прадаюць свойскае малако па 10 тысяч за літр. Як будуць утварацца свабодныя цэны для заводаў, пакуль не ведаюць і спецыялісты. Як мы перадавалі, украінскае войска вярнула пад свой кантроль шэраг населеных пунктаў у Донбасе, у тым ліку Славянск. Як там жыццё вяртаецца ў мірнае русла, пра гэта Свабодзе расказаў адзін з тамтэйшых жыхароў, які вярнуўся дадому. Жыхар Славянску Ігар у інтэрв'ю беларускай службе Радыё Свабода распавёў, што галоўнае, чаго чакаюць зараз жыхары, гэта электрычнасці. Ежу украінскія ўлады пастаўляюць бясплатна. Адсутнасць электрычнасці, кажа Ігар, не дае магчымасці нават падсілкаваць мабільнікі, каб патэлефанаваць сваякам у іншых рэгіёнах. Часткова гэтую сітуацыю вырашаюць. У некаторых спальных раёнах усталёўваюць дызельныя генератары, куды людзі прыходзяць сілкаваць мабільнікі. Мабільная сувязь у Славянску хаця не стабільная, але ёсць. Ігар кажа, што людзі тут тыднямі жылі без інфармацыі звонку, таму зараз з'яўляюцца абсалютна неверагодныя міфы. Это не телевидение. Встретил женщину, вместе работали. Она говорит, ну, расскажи, что там как. А кто тут там говорят? Ну, расскажите, что вам говорят. Ну, что вот готовят 250 тысяч людей из Западной Украины, хотят переселить Славянск. Мы боимся, что сейчас вот пришла армия. Армия уйдет, зайдет в правый сектор и будет плохо всем. Я говорю, подождите, я говорю, а что такое правый сектор? Это что? Это назвать, она говорит, наверное. Ну так она уже на комбикорму, говорю, никто никого не режет. Святогорске, говорю, не было ни ополченцев, и назвать я туда не заходила. Ой, нет, спасибо, а то тут говорят, Святогорск обстреляли, разбили больницу. Очень много таких вот. Ігор распавіў, што прыехаўшы ў Славянск, пабачыў сапраўды шмат разбурэнняў. Аднак, кажа спадар, у гэтых разбурэннях самыя апалчэнцы вінаватыя. Ігор распавёў, што бачыў, як сепаратысты стралялі са спальных раёнаў па блёкпастах украінскага войска і адразу ж уцякалі, ведаючы, што вайскоўцы адкажуць мінамі. Ігор распавёў свабодзе, што цяпер у Славянску пачынаецца аднаўленне мірнага жыцця. Людзі прыбіраюць завалы, забіваюць выбітыя вокны фанерай ды чакаюць водазабеспячэння і святла. Як вернуць ва Украіну мір? З такім пытанням наш корэспандэнт звертаўся сёння да гарадзенцаў. Я нават не ведаю, як адказаць вам на гэтае пытанне. Павінны быць перагаворы, таму што ў нас у наш час рашаць гэтыя пытанні супраць барацьбою нельга, толькі перамовы. І скорей за ўсё гэта павінен рашыць сам украінскі народ. Вернуць надо было Расіі раньше было думаць. Нечего было свайго брата душыць газам. Вы знаеце, як было раньше, нам адключалі Украіне, і ўсё гэта прывела Расійская Федэрацыя, і на гэтым заінтересавана была. І пад данный момент она заинтересована. Ну а как это все решить вопросы? Там решаются вопросы, олигархи решают вопросы. Там не решает народ. А мир вернуть это только всегда через переговоры, только нужно уступки какие-то сделать власти киевской. Но я не знаю точно, как туда вернуть мир, но я могу сказать совершенно точно, что лезть посторонним, таким как мы, таким как Россия, туда не надо точно. Ну, рано или поздно они переварятся в этом котле все-таки. Мне кажется, время сделает свое. Такія меркаванні мы пачулі ў Гародні. Што святкуем 3 ліпеня? Мужчына і жанчына. Ныццё на трасянцы. Хто прыдумаў такую незалежнасць у краіне? Пра гэта, а яшчэ пра спецслужбы у новай званочка. Слухайте пазней у праграме. 20-ю па ліку пілігрымку ладзяць святары і вернікі грэка-каталікі, якія штогод выпраўляюцца з Віцебску ў Полацк. За 4 дні яны дойдуць да Полацкага Сафійскага сабора, дзе ў пачатку 18-га стагоддзя адбыліся трагічныя падзеі. Былі закатаваныя за веру 5 манахаў-базыльянаў. А цёмай раніцы пад харугвамі і абразамі пілігрымы рушылі ад Віцебскай грэка-каталіцкай царквы. Рэпартаж Браніславы Станкевіч. Пілігрымка ў гонар полацкіх пакутнікаў – гэта ўжо традыцыя, якая існуе 20 гадоў і яшчэ ані разу не перарывалася. Але юбілей пілігрымы ніяк не адзначаюць, бо галоўнае для іх не гэта, тлумачыць віцебскі святар отец Зміцер. Ну, 20-е – гэта ўжо не прынцыпова. Пілігрымка – гэта важная, гэта сам працэс, гэта кожны дзень. Літургія, малітва супольная, малітва індывідуальная. Слухання нейкіх навук, якія ці святары, ці семінарысты чытаюць. Заўсёды мы ў сераду выходзім. 4 дні. Самы першы, гэта самы цяжкі, у нас каля 40 кіламетраў да Шуміліна. І потым ужо такія дні лягчэйшыя, менш напружаныя. Мы 11 ліпеня святкуем памяць мучанікаў полацкіх. Якраз 11 ліпеня з дата іхняга пакутніцкай смерці. Гісторыкі сведчаць, што ў 1705 годзе, увайшоўшы ў Полацак са сваім войскам, цар Пётр I вырашыў наведаць Сафійскі сабор, які тады быў уніяцкім храмам. На адным з абразоў ён убачыў незнаёмае аблічча і спытаў настаяцеля храма, хто гэта такі. Настаяцель не схлусіў, сказаў, што гэта полацкі арцыбіскуп Ізафат Кунцэвіч, забіты ў Віцебску ў 1623 годзе адзінаверцамі праваслаўнага расійскага цара. Убачыўшы, якую пашану тут аддаюць забітаму Ізафату Кунцэвічу, цар Пётр I уласнаручна зарубіў настаяцеля шабляй, і яшчэ 4 манахаў былі забітыя ў той дзень паводле царскага загаду. 5 полацкіх пакутнікаў сталі прыкладам цвёрдасці ў веры. А Сафійскі сабор, які Пётр I загадаў спаліць, і ёсць тым пунктам, куды штогод мкнуцца пілігрымы, працягвае отец Зміцер. Мэта наша, гэта ёсць малітва каля Сафіі Полацкай за праславленне пакутнікаў. Традыцыйна мы каля Сафіі молімся. Былі такія часы, калі мы наведывалі сам гэты музей. Ну, не скажу, што гэта храм, але музей. Ну, не заўсёды гэта атрымліваюць. Нейкі дзіўны ажыятаж вакол гэтай Сафіі. Мы не крыўдуем. Доўгі час храмы былі зачыненыя. Так што мэта наша ушанаваць памяць пакутнікаў, а не нейкім чынам зайсці. Пілігрымкі ў гонар полацкіх пакутнікаў гэта ўжо не рэгіянальна. нечаканая з'ява. У іх традыцыйна бяруць удзел вернікі, грэка-каталікі з іншых беларускіх, а часта і з украінскіх гарадоў. Здараецца і так, што ў Полацак ідуць пілігрымы-палачане. Яны адмыслова загадзя заязджаюць у Віцебск, каб прайсці зваротны шлях даўжынёй у 110 кіламетраў. Адзін са сталых удзельнікаў пілігрымак – жыхар Полацку вернік Віктор Стукаў. Цяперашняя пілігрымка для яго ўжо чацвёртая. Я за тры, наверное, хадзіў. Адзін раз полностью там прайшоў усё. З сям'ёй хадзіў. Я жонка і дня з дзецьмі. Гэта вообще-то не весело, это ж необычно, это нелегко переносить. Были святары з Украины, и они з молодежью там працювали, и там есть люди образованные, молодежь образованная. Самая цікавая компания – это люди духовные, такие морально, готовы искать истину, смысл життя, так сказать. Что такое вера, на что она влияет конкретно в жизни. Сёлетняя 20-я пілігрымка ў гонар полацкіх пакутнікаў праходзіць пад дэвізам «Адвага веры, адвага любові». Адвага – гэта вельмі істотна для пілігрымаў, якія выправіліся сёння на Полацак. І не толькі таму, што яны не спалохаліся сцерці ногі і станіцца ў дарозе, не зваяліся спёкі ці залевы паходных умоваў. Адвага веры – гэта адказны супольны шлях, які мае завершыцца малітвай за полацкіх пакутнікаў і за ўсіх сучаснікаў. Вытворцам малака на Магілёўшчыне кіраўнік дзяржавы паабяцаў, што яны могуць самастойна вызначацца з цаной і пакупнікамі сваёй прадукцыі. Як будуць утварацца свабодныя цэны, пакуль не зразумела нават спецыялістам. А ці чулі пра эксперымент з малаком дробныя яго вытворцы, вяскоўцы? Андрэй Белагубаў працягвае. Людзей, якія прадаюць малочныя харчы са сваіх падворкаў, у Магілёве істотна паменіла. Калі раней яны выставлялі сваю прадукцыю амаль ля кожнай буйной крамы, то цяпер пераважна каля рынкаў. З прывезенымі прадуктамі вяскоўцы доўга не затрымліваюцца. Гадзіна другая і ўсё раскуплена. Пакупнікі сталая кліентура. З дзясятак вяскоўцаў гандлююць сваім сырадоем ды тварагом на цэнтральным менскім рынку. Гаварыць журналістам яны наадрэз адмовіліся. Спаслаліся на тое, што ім пасля гутаркі з прэсай могуць нагу забараніць гандляваць. Абранае месца для продажу не зусім законнае. Гарадскія ўлады не раз пагражалі навесці парадак з несанкцыянаваным гандлем для цэнтральнага рынку, але пакуль людзей не чапаюць. Суразмоўніца, якая прыехала ў Магілёў прадаць троху малочнага з Бялыніцкага раёну, удалося адшукаць для іншага невялікага рынку. Сама яна на пенсіі. У Магілёў, прызнаецца, прыязджае часта. Пенсія малая, 2-300, што это за пенсія? Вот ідзі, шас такія цэны дарагія. Вот папробуй шас дакупіць і пражыві. Мне выгадна лучу. Вот я прывезла, я сабе пашла, закупілася, там сахара, хлеба купіла, кусочку колбасы. У мяне свае ўжо кліенты. Словы Лукашэнкі пра фармаванне цаны на малочную сыравіну вяскоўка чула, але прызнаецца, што не зусім іх разумее. Кажа, што гэта хутчэй тычыцца буйных комплексаў, але не дробных прыватнікаў. Пра фармаванне цаны на сваё малочнае кажа гэтак. Ну, мы самі тут вот цану падымаем. Пайсці, што як магазіны, можа, дарожы наша. У нас жа натуральна, чыстая, як у мяне праверена ўсё. І на радіяцыю. Есть, каторыя прадаюць, іх не праверена. Я за свой прадукт ўжо не баюся. Суразмоўніца зазначае, што карову трымае апошні год. Карова старая, а набыць маладзейшую няма грошай. Сабраць з продажу харчоў не выпадае. Ну што я прывязу? Ну хай 1300. Час як была он 14-12 мільёнаў. А дзе іх возьму сразу? Яе збыць? Это я возьму, можа, 3-4 мільёны час. У прыгарадных магілёўскіх вёсках кароў амаль не засталося. Калі іх і трымаюць, то адзінкі. У адной з вёсак гутару з гаспадыняй, якая таксама кажа, што карову трымае апошні год, бо цяжка даглядаць. Выгадна дзяржаць карову. Но, если нет помощи, косить сено, сушить его, как мы вот вдвоем, муж и я, и дочь. Тяжковато. Колхоз раньше нам сено давал. Ну, а сейчас колхоз уже сено не дает. Цану на молочное формуя, кажется, суразмовница, рынок. Конкретно той, центральный, Могилевский. Цану я сама свою восстановила. Вот у меня 10 тысяч литров молока. Ориентируюсь, как продают эти бабки на Минском рынке, так и я. Некалі у нас было пад 50 галоў прыватнага статку, згадвае вяскоўка. За апошнія 10 гадоў звёўся ўвесь. Да і пашы малавата падзабіралі ўсё, везде ўсё дачы папастроілі, негде кароў пасвіць. Допустим, тых 40 кароў выгані, іх жа надо лета цэлая пасвіць, а пашы нету. Ля вёскі калгасны статак, пільнуюць яго двое пастухоў. Маладыя яшчэ хлопцы, але яны таксама згадваюць часы, калі ранкам вясковую вуліцу запруджвалі свойскія каровы. Цяпер жа лічаць яны каровы вёсцы непатрэбныя. Свойскіх хто сейчас дзержыць? Раньше было многа, а сейчас нету каровы. коров, только вот колхозные. Остались одни пенсионеры. Ну, что они? Ты сено на косину сушить, привези. Взял, купил литр такой, два съесть. Сдавать, як раней, сырадой державе вязковцы не надто прагнуть. Заявляю, что лепей продать самим, бо одразу на руках копейчина. Признаются, коли у выніку эксперименту, обвешченного Лукашенком, молоко на Могилевщине подражае у крамах, то цану на его подымут яны. Стратить покупников не боятся, бо товар у них якостный. А зараз некалькі ваших звонков на свободу. Поведомление с Украины издевляешься до захопления. Народ допомагает армии, як только может, не только коштами. И тут же збираюсь допомогу харчи людям з визволених мест Донбаса. Допомагаюсь беженцам. Конечно, розное здарается и прикрая. Народ украинский витримає випробування. І тепер ось, після війни з Росією, виравнювати економіку до європейського узровню. Тяжко буде. Динація єсть уже моцная. Коли б був президентом Білорусі Микола Статкевич, це було б зовсім другое у нашій країні. Коли він узявся тільки за Білорусь, його в тюрму посадили. За ніщо. 6,5 года. І за що чоловік сидить? Не ведаю. За правду? Що він там сказав? Як ти претендував квартири, чи там дома? Він говорив, так за що? За гэта треба посадити його в тюрму? Що він там так насолив, що його посадили в тюрму? Так він же ж ішов президенти. Він хотів, каб люди жили, білоруси, зусім по-другому. Каб не тряслися від страху, каб їх ніхто не обирав. Гэта хотів Микола Статкевич. У тюрму за ніщо. Вот так і ми живем. Все у тюрмі. Это тюрма, не Беларусь. Для нас, белорусов. А навошта нам у Беларусі дзіцячий хоспіс? У нас же есть амаль у кожном районе шиковные ледовые палацы, лепший у свете музей, незвычайная колькость разносайных хоккейных, футбольных и так далее клубов, куда держава выдатковая значно больше сродков, чем, например, на охову здоровья и адукацию. Навошта нам той хоспис, коли есть войсковые парады, славянские кермаши, александрийские святы, конкурсы прихожости и так далее. Мы живем не просто у квітнеючим комунізмі, мы живем в адмисловым раю, тому что по выказываниях Константина Сумара Лукашенко выше за Бога. Тому в раю ніякі хосписи нам не потрібні. Ви на хвалях Радіо Свобода, основної теми дня. Александр Лукашенко дозволив отдавать земельные участки у районе китайского индустриального парка замежным инвесторам у приватную уласность. Белорусские вертолеты с украинским мотором демонструются сярод экспонатов международной выставы узброєнняў и войсковой техники, якая открылась у Менску. Стартовала 20-я 100-километровая пилигримка с Витебску у Полоцк у гонор покутников, забитых у Полоцку российским царом Петром I. На Могилевщине вязковые гандлярки продают свойское молоко по 10 тысяч за литр. Як будут утвораться свободные цены для заводов, покуль не ведают и специалисты.